Μα θέλει πόπο είναι η ζωή μου κάθε μέρα μέσα. Στο κέντρο νέα περίφρα έρχομαι. Πάλι μόνο μου και θέτω. Όταν βλέπω τη ζωή μου να κινδυνεύει κάθε λίγο. Τότε είναι φωνό το θέμα, σε παρακαλώ θέλω να φύγω. Δύο αδέρφια να σκοτώνονται στο δρόμο από λάθη. Δύο αδέρφια να σκοτώνονται επειδή δεν είχαν πάθει. Τη ζωή με κυνηγάνει, πάτσι μέσα στα στενά. Και το χτύπημα του γκλόμπα αφήνει πάντα μελανιά. Ο πόνο είναι δυνατό, δεν αντέχω άλλε συγκινήσει. Δεν πειράζει αδερφέ, σιγά σιγά θα συνηθίσει. Το σημάδι που έχω στο μάτι μου το έχω ήδη από μικρό. Την ατυχία τότε ήμουνα εγώ άμνο. Όταν το μαχαίρι τρυπούσε σιγά σιγά τη σάρκα. Όταν φώναζα βοήθεια και με φωνάζανε πλάκα. Όταν έχανα όλε μα όλε τι αισθήσει και περνούσαν μία μία σε να υπαρεστήσει. Έτσι είναι η δουλειά μα, δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν έχουμε όπλα, αλλά hip hop νοοτροπία. Καμιά φορά οι καιροί γίνονται πολύ σκληροί και τότε είναι μουστορία. Γραφέται από την αρχή. Έτσι είναι η δουλειά μα, δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν έχουμε όπλα, αλλά hip hop νοοτροπία. Καμιά φορά οι καιροί γίνονται πολύ σκληροί και τότε είναι μουστορία. Γραφέται από την αρχή. Είναι η πόλη που ζούμε κάθε μέρα μέσα στο σκοτάδι. Ποτέ δεν ένιωσα αλήθεια τη μάνα στο χάδι. Και ζωή με κυνηγάνε και η ζωή μου κινδυνεύει. Μην τα ψάχνω τη διέξοδο, τότε αυτή φεύγει. Όταν ήμουν πιο μικρό, θυμάμαι κάποιε στιγμέ. Στι γειτονιά στα δικαστήρια κυνηγούσα με αδερφέ. Το χαρτζιλί και τα μέρα που παίρνω από του γονεί. Δεν μπορεί να σε τύχει φτιάχνοντα. Χωρί νοή, έχω την ώρα να γυρνάω κάθε μέρα τα βράδια. Θέλω να πετάξω από πάνω του κορνιού τα σημάδια. Δεν μην αγγίξει τη ζωή σου, τι βρώμικε ουσίε. Δεν μην ακού το φίλο σου, τι καμημένε μαλακίε. Είχα τότε ένα φίλο στην ηλικία το 16. Κάθε μέρα γυρνούσε και με το σπίτι είχε φλέξει. Η μαμά του τον έβρισε και τον είχε αφήσει. Και ο παπά του στο ξύλο τον είχε σαπίσει. Έτσι είναι η δουλειά μα, δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν έχουμε όπλα, αλλά hip hop νοοτροπία. Καμιά φορά οι καιροί γίνονται πολύ σκληροί και τότε είναι μουστορία. Γράφεται από την αρχή. Έτσι είναι η δουλειά μα, δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν έχουμε όπλα, αλλά hip hop νοοτροπία. Καμιά φορά οι καιροί γίνονται πολύ σκληροί και τότε είναι μουστορία. Γράφεται από την αρχή. Κατάληψη Ματσάκο είναι τη 2002. Στην έσμο και με αυτό του Πολυτεχνείου σε ένα κτίριο 6.000 τετραγωνικών αντιστοιχών. Βάζε στου νόμου στο γαμημένο πολιτικό. Στο γαμημένο και το πάλι με το σπρέι στο νόμο. Τα νερά μου χτίζω πάλι μόνο, τα νερά μου κάνω πλέον νόμο. Και όλοι εσεί γουρούνια τη δικαιοσύνη. Για σα θα γίνει η αναρχία τρόπο ευθύνη. Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Το ξέρω το παιχνίδι σα θα μείνουν μόνο δύο. Για του όλου που χάθηκαν και χύθηκε το αίμα. Σε ένα κόσμο αληθινό αλλά γεμάτο από ψέμα. Εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο. Το ξέρω το παιχνίδι σα θα μείνουν μόνο δύο. Πτώματα άτριγυρο και μόνο ένα ζωντανό. Το μόνο που θυμάται θα πεθάνει ο φασισμό. Έτσι είναι η δουλειά μα, δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν έχουμε όπλα, αλλά hip hop νοοτροπία. Καμιά φορά οι καιροί γίνονται πολύ σκληροί και τότε είναι μουστορία. Γράφεται από την αρχή. Έτσι είναι η δουλειά μα, δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν έχουμε όπλα, αλλά hip hop νοοτροπία. Καμιά φορά οι καιροί γίνονται πολύ σκληροί και τότε είναι μουστορία. Γράφεται από την αρχή. I know you're gonna dig this.